эфиры радио «Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Зняволенному Миколаю Туховичу адмовляюць у стоматологичной допомозе. Двое суток трымае голодовку шматдетная мать из Могилева Наталья Шкадун. Активисты незарегистрованной организации «Правый альянс» провели акцию супраць наркотиков на Комаровском рынку. Гэты и іншыя темы у нашей передачы сёння, а пачынаем мы с перадвыбарчай кампаніі. Сёння усе кандидаты ў прэзідэнты знаходзіліся ў рэгіёнах. Яны пакінулі сталіцу і накіраваліся на сустрэчы з выбарцамі. Пра то, як праводзяць суботу прэтэндэнты на найвышэйшую дзяржаўную пасаду, распавядае Уладзімір Глот. Для кандидата в президенты от Объединенной Громадянской партии Ярослава Романчука и его доверенных особ поездка на Гомельщину летняя скончилась трагично. По дороге с Гомеля в Рогачев их машина трапила в аварию, рассказывая старшиня партии Анатолий Лебедько. На трассе Гомель-Менск, недалеко от поворота на Буда-Кошелева, раптом автомобиль Audi, який стоял на обочине, пошел маневр выездом на трассу. Их была все-таки такая худкость, не где-то, наверное, 80-90 километров, и отбылось сутыкнение. Дякую Богу, что это все-таки относно новый автомобиль, и спрацавали по гладушке без пеки. Иначе было бы значно горше, а так все, слава Богу, живые и здоровые. Есть некие ушибы, некие такая стрессовая ситуация. Самое цікавое, что кіроўца, надеемся, что выпадково, оказался супрацовник правоохранных органов. Вызвали милицию, мы пропоновали Ярославу спынить поездку, однако он настоял, и зараз с доверенной особой Афанасьевым, який подъехал на другом автомобиле, и они поехали у Рогачёва, и он принял такое жесткое решение, что все равно протягнет сегодня с встречей. Еще два кандидата в президенты, Дмитрий Вус и Миколай Статкевич, сегодня на агул ездили по Витебской области у одном автомобиле. Миколай Статкевич говорит, что это и супольная поездка, и супольная встреча с выборцами. Потому что мы не лечим это выборами и не конкурируем. Мы ободва разными словами, мол, с разных позиций доводим одну думку. Потребны соправданные выборы, бо зараз не выборы. Не рассказываем, как это отбывается. Андрей Санников сегодня сустракался с выборцами молодечно. У Палац культуры разом с кандидатом приехали и два старшини Верховного Совета Беларуси 12-го скликания. Станислав Шушкевич и Мячеслав Гриб расповел в свободе керовник выборчего штабу кандидата Владимир Кобец. С Андреем пришло на встречу больше, на попередней встрече было не больше за 400 человек. Вельми добрый контакт в зале, вельми шмат питаний по фальсификациях и по площади. Люди выказывали тоже ожидания, нам отказали, что они будут там, что они подтримывают демократичных кандидатов, подтримывают Санника. И, в принципе, было вельми теплая и нормальная атмосфера в городе Карпенки. Григор Костусев и Владимир Некляев сегодня сострыкались с выборцами Городенска. В области Алексей Михалевич Берастейской, Виталий Ромашевский Гомельской, Виктор Терещенко Витебской. Причем спадар Терещенко провел встречу на вот у вёсцы Слободка Браславского района. Передавал Владимир Глот. Нагадаю, что нас можно слухать, а тексты читать в интернете по адресу свобода.орг. Ці вызначыліся вы, за кого будете голосовать на президентских выборах? Что поуплывало на ваш выбор? Отказы городенских минаков подрихтовал Сергей Островцов. За нашего Лукашенко. Мне он нравится. Мне нравится, что он делал для Беларуси. Я не хочу никого. Ну, не вырашили еще, али думаем вырашить. Ну, будем видеть, за кого. Ну, может, и за нового. На голосование, напевно, пойду, а лишь еще не вырашила, за кого. За кого? А можно это останется тайной? Я свое мнение при себе оставлю, хорошо? Кроме Лукашенко нет другой кандидатуры. За президента нашего, Александра Григорьевича, пойду. За Некляева. Ну, потому что я более считаю, что он лучше кандидат, чем другие. За кого решил, но не скажу. Это мое решение. Еще не выросшу. Не, может, супрать у всех. Да, выросшу. За Терещенко. Ну, своей программой заинтересовал. Обовязково. Света, как того экономист какой-то? Он поляк. Романчук. Не знаем, но не Лукашенко. Нет, еще не определились. Не определились, нет. Нет, мне кажется, что уже нужно поменять. Мы считаем, что нужно уже поменять. Для рабочего на сегодняшний день сделано совсем минимум. Угнетают со всех сторон, именно для рабочего класса. Верха работают и получают зарплату хорошо, рабочий получает мизер. Ну, конкретно вы можете сказать, что 400-500 это много, на сегодняшний день это не деньги. 1000! А начальство получает по 2,5. Не имеет смысла. Уже все выбрано. Пока президентов я не вижу достойных. Поэтому я воздержусь пока. Но пойти я пойду. Там решу. Что пока не выбрал? Я еще не вырошу. Что не решил? Время есть, покуда подумаю. Новый конь бы разве не портит, как говорится. Наверное, новый был бы. Лепше, конечно. Но я думаю, что будет старый. Все уже решено. Голосуйте, не голосуйте, все равно будет Александр Григорьевич. Я так думаю. Обязательно пойду за любого, только не за Лукашенко. Потому что он надоел мне. За то, что он нарушил Конституцию, надо 2 срока, а он уже неизвестно до бесконечности. Вот поэтому не... А пытание на улице Городни проводил Сергей Остроуцов. Говорить и показывая свобода. Тыдень с радио «Свобода», что ты дневная аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Александр Лукашенко и все остатние. Промова на усебелорусском сходе. Выборчая агитация в декорациях потемкинских весок. Белорусские таемницы заходней политики у светли Викиликс. Гэты и іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Ян Максімюк. Глядзіце перадачу ў суботу 11 снежня ў 18 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Шэраг музычных панегірыкаў пра Лукашэнку пашырыўся. Гэтым разам на ўсхваленне прэзідэнта мабілізаваныя дзеці. Хор вакальнай студыі «Зорачка» пры акадэмічным ансамблі песні і танцу ўзброеных сіл у Беларусі пачынае тыражаваць запісаную некалькі гадоў таму песню «Наш прэзідэнт». Не выключана, што ў бліжэйшы час яна загучыць у эфіры FM-станцыю. Перадае Ігар Карней. Аўтарка песні, у якой услаўляецца бацька-прэзідэнт, педагог-вакаліст музычнай студыі «Зорачка» пры акадэмічным ансамблі песні і танцу ўзброеных сілаў Беларусі Наталля Монцік. Спадарыня кажа, што ўсё рабілася ад сэрца, і ніякага намёку на жаданне дагадзіць Лукашэнку ў гэтай песні няма. У 8-м году она была запісана і спета во дворцы Республікі. Здесь рэпертуар, і очень бы хацелася, щоб мы её спелі, конечно, где-то буду искать площадки. Песня 8-го года, но я думаю, что актуальна до сих пор. На радиостанции пошла в ротацию. Да, я отнесла. То есть я не боюсь, можете смело где-то об этом говорить. Да это дети поют, они так считают нужными, все. Мы очень хорошо настроены. Если это не крамольно и не криминально, почему бы и нет. Крамолы у тексте песни «Наш президент» заправды няма, але такое отчувание, что у минулую эпоху что-то подобное мы уже чули. Смотрит в облака правды монумент. Расскажи о коне страшной битве. И трудах батька президент, в радостях, печали и молитвах. Наш президент сказал тебе или нет, ты дружбой дорожи своей отчизной, душой и сердцем преданный стране. Ответственный за мир, за радость жизни. Александр Лукашенко нярэдка заяўляе, што не пераносіць лішняй пахвальбы, але нічога не можа зрабіць з тымі, хто хоча яму аддзячыць. Некоторые выступали и в мой адрес больше 2 раз в своем выступлении говорили. Вы не представляете, что у меня внутри, когда ко мне обращаются и начинают больше 1 раза благодарить. А может быть и 1 не надо. Это моя работа. Вы меня избрали на эту работу, вы же меня не гнали палкой, сам захотел. Поэтому чего меня тут благодарить и хвалить? Хоть Лукашенко и намагается запэўніць, что не зносіць лісливости, але чарговы музычны панэгірык не першы і, відаць, не апошні. Напярэдадні мінулых прэзідэнцкіх выбараў па тэлебачанні круцілі песню ў выкананні Анатолія Ярмоленкі і Віа Сябры «Слухай бацьку». Перад выбарамі 2001 году з'явіўся патасны «Таварыш прэзідэнт» ў выкананні кампазітара Эдуарда Ханка. І калі спадар Ярмоленка ў кулярах потым прызнаваўся, што д'ябал паблытаў, то Ханок вартасці свайго твору адстойвае па-ранейшаму. Здесь і лічныя какие-то симпатии, потому что он лично со мной знаком, и как-то, так сказать, наверняка ему будет приятно, если кто-то ему из Министерства культуры, предположим, у меня юбилей, и кто-то из Министерства культуры скажет, а вот Эдуард Ханок, у него там юбилей, я 100% гарантирую, что он меня поздравит. Даст добро на поздравление. Адносна з'яўлення твораў, якія фактычна прапагандуюць культ асобы, высказывается поэт Сергей Законников. Это абсолютный повтор сталинских часов. Мы памятаем панегирики, те складались в гонор проводора всех народов. Абсолютно то же самое. А что тычется этого конкретного верша, то тут ни рифмы нема. Женщине этой захотелось, как с одного боку, себе засвечить, что она вельми любит сегодняшнего президента, а с другого боку, ян махчима, она лечит себе так само творцем. Люди просто не разумеют, что уявляя их наездольности. Навод письменники наши, особливо в правовладном союзе, яны на полном серьезе письмо выступают и по радио, душил свое, что яны великие письменники. Хотя, конечно, это абсолютная графомания. У офисах некоторых радиостанций подтвердили, что мают диск с песней «Наш президент», але запуском у ротацию збираются чекать до опошнего. Передавал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумшик нагадаю основные подеи дня. Автомобиль с кандидатом у президента Ярославом Романчуком трапил у аварию. Наглядячи на автоаварию, Ярослав Романчук не мае намеру уносить змену в свои планы и протягне сустречи с выборцами. У наровли п'яны с ножом накинулся на сябра команды Ромашевского Миколу Арцюхова. Несвярозы выкрикивал нечто супрать Ромашевского и в подтримку деючего керовника державы. Зняволеному Миколаю Туховичу адмовляюць у стоматалагічнай дапамозе, а Андрея Бандаренку трымаюць у адмысловай камеры і забараняюць перадаваць яму цёплыя рэчы. Двое сутак трымае гладоўку шматдзетная маці з Магілёва Наталля Шкадун. 11 гадоў яна бясплённа дамагаецца для сваёй сям'і паляпшэння жыллёвых умоваў. 10 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Права Альянс» правілі акцыю супраць наркотыкаў на Камаромскім рынку ў Менску. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумшик. Протягиваем программу. Двое суток тримая голодовку шматдетная мать из Могилева Наталья Шкадун. 11 годов она бесплённо домагается для своей семьи поляпшения жильёвых умовов. Женщина лишит, что без радикальных заходов ситуацию теперь не изменить. Подробязности у репортажа Андрея Белогубова. У Натальи Шкадун и ее мужа Петра пятеро детей. Четверо из них неполнолетние. Молодшие у семьи сыны. Павлу 10 годов, Миколаю 12, Петру 16. Дочце Ганне 17 годов. Старейшей Надеи 28 год. Ейному сыну Миките 2,5 годы. Усе они живут у трехпокоевой квартиры по мерам 63 квадратные метры. Сегодня до голодовки мати долучилась и старейшая дочка. Надея. Ее голодовка однодённая. А если по-другому не получается решить вопрос, надо пытаться решать всеми возможными методами, чтобы достучаться до наших властей. Даже голодание на войне, как понятно, все методы хороши. Наступным голодовником будет сын Пётр. Ён, однако, не надто ухваляя учинок мати. Не люблю, когда кто-то голодает в моей хате. Помню батьку, как ён голодал. Тяжко было. С перестарогой до голодования мати ставится и дочка Ганна. Ну, я бы не смогла голодать. Но так как наши власти по-другому не понимают, надо их на место ставить. До них вообще никак не доходит. За 11 лет, если ничего не сделали, думаю, вряд ли до них дойдет. Но мама надеется, что все-таки до них дойдет. Муж Петр не одной голодовал, однако для поправки своего здоровья. И он зазначает, что решение об голодовце жонка примала самостойно. Если я не бачу другого выезда, кто робит зиму? Президент вот на трибуне выступает. Давайте, чтобы детей поболее. В Беларуси 30 миллионов повинно быть. А вы собираетесь и подтримливать так само голодовку? Поглядим, может, я не понедельник что-нибудь слушное скажут, недоброе. После двух дён голодовки у Натальи Шкадун проблем со здоровьем няма. Как практикующий медик, яна, однако, зазначает, что их чекать долго не доведется, бо у яе пониженный тиск. Готова на любой вариант пойти, который реально предложит власти. Пока что реальных вариантов вообще никаких нету. Или законсервированные, или замороженное строительство, или социальные варианты. Голодать я буду до тех пор, пока я не получу конкретное жилье. Надеюсь, что сил хватит. Психологически я так настроена. На социальное житло Наталья Шкадун не погоджается, бо его нельга передать у спадчину детям. 7 годов спадарня Шкадуна стояла у чарзе на будаўніцтва кватэры на льготных умовах. Однако не наблизилась до своей мары займець себе особный покой и по покою детям. Похвалиться свою теперешней кватэры и она соромится. Усе покои у ёй заставленные ложками. Кватэру набыли за уласные сродки на початку 90-х. Тады муж меў паспяховы бизнес. Потым ён заняпаў. Сродкаў на сямейныя патрэбы не стае. На ўсім даводзіцца ашчаджаць, прызнае Наталля Шкадун. З Магілёву перадаваў Андрэй Белагубаў. Вы на хвалях Радио Свабода. Нагадаю, што ў Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды, нумар 266-39-52. Тэлефануйце, вашае меркаванне, заўвагі, прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры. Ну, Москва при поцелунках с Лукашенком. Значит, ніхто з опозиційних альтернативних Лукашенку кандидату у президенти Білорусь Росії не здав. Не домовились з ними на здачу, а публічно з Росії у телесеріалах висміювалося психічне здоров'я білоруського керуючого. Про льоз зніклих політиків викривально казали. Телесеріал продовжується, тільки сценар помінявся. Як стомилися білоруси від гэтай незрозумілої зламисної мелодрами. Так можна і психічне здоров'я усього народу сорвати. Мало, що нам чорнобильської хмари совєтської, а Лукашенку Білорусь ровно настільки, каб тільки не згубити свою мару про кремлівський посад. Гуляє Московія з ним і у небезпечної гульні. Во второй день і після Всебелорусского собрания я встречался со многими людьми умными, и они говорили, что подлинную речь Лукашенко на Всебелорусском собрании печатать в газетах не будут, так как это бредовая речь, основанная на лжи, пустословии, блефе. Я просматривал специальные газеты, какие попадались под руку, и действительно подтвердились высказывания многих умных людей. Вот что печатали в газетах. Отдельные цитаты. Президент отметил, президент добавил, Лукашенко подчеркнул, по словам Лукашенко и так далее. Оказывается, окружение Лукашенко тоже понимает его бредовую речь. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. З вязнем Івацевічскай калоніі Мікалаем Аўтуховічам у калоніі сустрэўся ягоны адвакат Павел Сапелка. Андрэя Бандарэнку трымаюць у адмысловай камеры і забараняюць перадаваць яму цёплыя рэчы. З навінамі жыцця палітычных вязняў Алег Груздзіловіч. Адвакат Павел Сапелка прыехаў на сустрэчу з Мікалаем Туховічам на ягоную просьбу. Адвакат з падабароным не бачыліся некалькі месяцаў, і таму я спытаў, як выглядае Мікалай Туховіч, як ён пачуваецца. Адказ быў такі: стаў яшчэ худзейшы, галоўная праблема тая, што ў Туховічу зусім не лечаць зубы, хаця раней яму абяцалі, што лячэнне, якое нібыта пачалося ў Менску падчас знаходжання ў следчым ізалятары, будзе працягнутае ў калоніі. Але гэтага нічога не адбылося. Увогуле яго там прэсуюць, як кажуць, па поўнай, мяркуе адвакат Павел Сапелка. Зубы ніхто не лечит, амністію применіць адказалі, даже год со срока не снизили наказання. Адміністрація колонії добивається того, щоб он признав свою вину, дав подписку о правопослушному поведенні і приймав участь в деятельності органів самодеятельності колонії. Говорит о том, что поскольку он не подписывает их, то является нарушителем установленного порядка отбытия наказания. Что, конечно же, неправильно. У калоніі адносна Мікалая Туховіча чыняць розныя правакацыі, кажа адвакат Павел Сапелка. Гэта робяць некаторыя вязні калоніі, але адвакат не выключае, што ініцыююць такія правакацыі іншыя людзі, каб зрабіць знаходжанне Мікалая Туховіча ў калоніі невыносным і каб былі падставы абвінаваціць яго ў парушэннях турэмных парадкаў. У сувязі з гэтым Павел Сапелка праз медыі звярнуўся да праваабаронцаў. Публічна через средства масової інформації обращаюсь правозащитным организациям, которых прошли в рамках предоставленных полномочий и в рамках их компетенции, чтобы они обращались в национальные и наднациональные организации, учреждения с тем, чтобы побудить департамент исполнения наказания соблюдать права осужденного, незаконно осужденного. Казал Павел Сапелка. Вязень бабруйскай калоніі прытрымальнік Андрэй Бандарэнка дагэтуль знаходзіцца ў адмысловай камеры для парушальнікаў турэмных парадкаў, гэтак званай ПКТ. Паводле начальніка турмы, там Андрэя прытрымаюць да 13 снежня. На гэтым тыдні бацька вязня Валер Бандарэнка быў на прыёме ў начальніка турмы, але той не дазволіў перадаць Андрэю Бандарэнку ў камеру цёплыя рэчы. Лістоў ад сына няма, кажа Валер Бандарэнка. Нету нічого, ні пісем, нету нічого. Нічым мене не запалоханы беспрэдзел кругом творят, пасмотрыш. Ну, будем надеяться, что нам остается. Передавал Олег Груздзіловіч. Доследы свободы. Кастусёў альбо смерть. Наш кандидат Жарафенко. А так само час менять лысую гуму. Я одна такая правда и отдай, что скрав. Усё гэта прадукты вытворчасці самадзейных і прафесійных палітычных тэхнолагаў, якія працуюць на прэзідэнцкую кампанію 2010 году. Пра палітычны крэатыў прэзідэнцкай кампаніі ў доследзе Александры Дынько. Сёлетнія выбары адметныя не толькі рэкорднай колькасцю кандыдатаў, але першымі спробамі авалодаць выбарчым майстэрствам і ператварыць працэс у прывабнае шоу. Менавіта таму многія СМІ гэтым разам прыцягваюць да ацэнкі дзейнасці кампаніі не толькі звыклых палітычных аналітыкаў, эканамістаў, сацыёлагаў, але і спецыялістаў у галіне маркетынгу і рэкламы. Аднак пакуль што найбольшую актыўнасць выяўляюць простыя грамадзяне. Любы прыклад такога кшталту падхопліваюць і тыражуюць незалежныя СМІ як праяву свабодалюбства звычайных беларусаў і іх прагі да перамен. Так шырокую вядомасць у інтэрнэце атрымалі плакаты, вырабленыя блогерам Яўгенам Ліпковічам у падтрымку кандыдата ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Плакаты маюць агульны назоў «Кастусёў альбо смерць». Яўген Ліпковіч быў максімальна шырым у тлумачэнні крыніцаў сваёй сімпатыі да кандыдата. Была проблема с белорусским языком во время обучения в школе. Я учился в то время, когда язык и литературу преподавали таким образом, чтобы полностью отбить охоту их изучать. Русский язык, соответственно, нас заставляли в свое время писать сочинения о том, как мы ненавидим Солженицына. А белорусский язык, ну и подавно, это был как факультатив. Но с тех пор я имел серьезный комплекс неполноценности по поводу того, что я таки не смог в юности нормально изучить белорусский язык. У меня есть конкретное личное желание преодолеть комплекс неполноценности. Александр, популярный блогер, ведомый под ником Люфт і апякун сайту Белжаба, які ўжо даўно мае рэпутацыю рэсурсу вострай палітычнай сатыры, адзначае, што бескарыслівая дапамога грамадзянаў можа быць вельмі карыснай рэальным кандыдатам. Той крэатыў, які я бачыў, ён разнастайны, але ён бязлобны такі, ён нават павінны стымуляваць нейкую актыўнасць гэтых кандыдатаў, каб яны паводзілі сабе не ў тым русле, ў якім яны прывыклі гэта рабіць, а ў нейкім іншым. Можа, нават гэты крэатыў ім чагосьці падкажа. Спадзяюся я. Гэты вобраз закладзены ідэі таго, што Кастусёў павінны не быць больш папулярным, бо ён нават зараз, калі ўжо выбарная кампанія ўжо досыць доўга ідзе, ён усё роўна застаецца такім хлопцам з вёскі. Таму гэты крэатыў менавіта для яго і з'явіўся, каб зрабіць яго перспектыўным. Кіраўнік перадвыбарчага штабу Рыгора Кастусёва Аляксей Янукевіч знаёмы з творчасцю Яўгена Ліпковіча. Плакаты падабаюцца. Я вельмі рады, што наш кандыдат і наша кампанія натхніла такого творчага, крэатыўнага і вядомага ў інтэрнэце чалавека, як гаспадар Ліпковіч, на выраб такіх калажоў «Майка Кастусёў» или «Смерць». Некалькі такіх майк мы вырабілі, і ў іх таксама нашы людзі в моладзевых асяродках праводзілі агітацыю. Ну і, в прынцыпе, гэта прыцягвала ўвагу, гэта адназначна іграла на плюс. Палітолаг і выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Таццяна Чуліцкая скептычна ставіцца да таго, што самадзейная актыўнасць грамадзянаў можа рэальна паўплываць на вынік выбараў. Калі мы робім такую медыйную актыўнасць, то трэба ўсё ж такі думаць, а які вынік у гэтай будзе актыўнасці. Тое ж самае пра інтэрнэт можна казаць. Канешне, крэатыўны ролік там цікавы, я думаю, моладзі паглядзець было, кавай бабулькі паспарт, гэта вельмі цікава. Але наколькі гэта пабачыць такія звычайныя выбаршчыкі і наколькі гэта будзе мець уплыў, я не думаю, што гэта паможа нашым кандыдатам як-то расширыць сваю аўдыторыю. Каманды кандыдатаў тым ці іншым чынам таксама намагаюцца зрабіць сваіх лідараў прывабнымі для выбарцаў. Паліттэхнолаг Кірыл Коктыш гэтыя намаганні ацэньвае наступным чынам. Галоўнае, што ў усіх кандыдатах якраз існуюць там пэўныя праблемы з тым, што сказаць грамадству. Лукашэнка ёсць перавага як у дзейнічаў прэзідэнта, бо ён можа проста сказаць у адрозненне ад астатніх кандыдатаў, што будзе так сама, як і было, у дадзеным кантэксце яна мацней за астатнія пазіцыі кандыдатаў. На папярэдніх выбарах была там нейкая інтрыга, нейкая магчымасць існаваць Беларусі, у таго, як яна існавала. А зараз усё падыходзіць да нейкага такого пералому, бо другую Беларусь ніхто не ведае, як будаваць, а з другого боку відавочна, што та Беларусь, як яна ёсць, так само так ці наша ўжо скончылася. Па меркаванні як экспертаў, так і звычайных выбаршчыкаў, найбольш крэатыўна працуе каманда Владзіміра Някляева. Таццяна Чуліцкая. Кампанія Някляева, гавары праўду, гэта самая, можа, не цікавая, але самая яскравая кампанія. Ўсё ж такі вось Някляевым ніхто не можа тут як размагацца зараз, але вось калі мы там канцэрт будзем аналізаваць, яны наладзілі самікам вось не так даўно на вакзальнай плошчы. Праблема ў тым, што потым акцыямі яны звяртаюць на сябе ўвагу ўжо тых, хто на іх і так звяртае ўвагу. А яны не атрымліваюць падтрымку тых выбаршчыкаў, якія яшчэ не вырашылі, за каго яны будуць галасаваць. Прадстаўніца штабу Владзіміра Някляева Святлана Оксана Навумова отмовилась отказать, те працуюць на кампанію, запрошаныя паліттэхнолагі, і назваць конкретныя імёны стваральнікаў тых ці іншых акцый. Прэс-служба Владзіміра Някляева настойвае на тым, што ўсё зробленае падчас кампаніі прадукт калектыўнай творчасці штабу. Аднак Кірыл Коктыш, як найважнейшы мінус усіх перадвыбарчых кампаній, называе заганную камунікацыю паміж палітычным лідарам і ягоным штабам. Існуе кандыдат і існуе штаб пры ім. І кандыдат тлумачыць штабу, што трэба рабіць і як трэба рабіць. Гэта ўжо не вельмі добрая камбінацыя. Крэатыўныя намаганні сябраў выбарчай каманды, не падмацаваныя адпаведным палітычным зместам, не знаходзяць водгуку ў выбарцаў. Напрыклад, майкі са слоганам «Я адна такая, праўда» ніводзін запытаных мной людзей не суаднёс з кампаніі «Гавары праўду». У гэтай сітуацыі даводзіцца абапірацца на вывераныя часам палітычныя метады. Прэс-сакратар Уладзіміра Некляева Юлія Рымашэўская. У нашых умовах застаюцца сродкі, якія папулярныя і ў часы салідарнасці, і баюся, што ў часы рэвалюцыі на пачатку 20-го стагоддзя. То бок гэта нейкія тэксты, распаўсюд друкаванай прадукцыі і найперш размовы кандыдата з людзьмі. Шмат мы мелі сведчанне ў людзей пра тое, што іх меркаванне пра Някляева стала такім вось ясным і зразумелым для іх пасля менавіта асабістага знаёмства. Прыкладам нізавога крэатыву з дакладнымі палітычнымі мэтамі можа стаць новаствораны ресурс «Электбай», які збірае ад простых грамадзянаў абсалютна любую інфармацыю, звязаную з выбарамі, распавядае адзін са стваральнікаў праекту Андрэй Храпавіцкі. Паведаміць інфармацыю можна як праз СМС, так даслаўшы паведамленне праз электронную пошту, таксама праз Твіттер, ну а таксама зайшоўшы на сайт «Электбай» і даслаўшы нейкую сваю інфармацыю. Ірына Віданова, таксама прадстаўніца праекту «Электбай», зазначыла, што ў адрозненні ад іншых праектаў, сайт «Электбай», які створаны на платформе ў Шахідзі, адразу аналізуе гэтую інфармацыю і ўзнаўляе яе ў выглядзе мапы. Гэта значыць, што можна пабачыць, які твар маюць выбары ў Беларусі. Сайт гэта працаваў ва ўсім ужо свеце на гэтай платформе, і на ім адсочваліся як нейкія натуральныя катастрофы, як землятрус на Гаіці ці пажары ў расійскіх лесах, так і вынікі выбараў на самых розных кантынентах, ад Афрыкі да Еўропы да Амерыкі, то фактычна гэта сайт можа спрацаваць як каталізатар грамадскай думкі. Фактычна справаздачу з гэтага сайта можна будзе ўжо мець на самым вечары 19 снежня. Трэба прызнаць, што каманда Аляксандра Лукашэнкі ніколі не абцяжарвала сябе залішнімі клопатамі, ствараючы муляжы перадвыбарчай агітацыі і напоўніцу выкарыстоўваючы адміністрацыйны, а значыць і рэпрэсіўны ресурс. Але магчыма, што адзнакай вычарпанасці цяперашняй улады ёсць і тое, што яна ўсё менш натхняе беларусаў на творчую актыўнасць. Пра палітычны крэатыў цяперашняй прэзідэнцкай кампаніі распавядала Аляксандра Дынько. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Аўтамабіль з кандыдатам у прэзідэнт Яраславам Раманчуком трапіў у аварыю. У Наровлі п'яны з ножом накінуўся на сябра каманды Рамашэўскага Міколу Арцюхова. Зняволенаму Мікалаю Туховічу адмаўляюць у стаматалагічнай дапамозе, а Андрэя Бандарэнку трымаюць у адмысловай камеры і забараняюць перадаваць яму цёплыя рэчы. Двое сутак трымае галадоўку шматдзетная маці з Магілёва Наталля Шкадун. 10 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» правялі акцыю супраць наркотыкаў на Камаровскім рынку ў Менску.